Firak yuweke mbali na hayo makundi, yani makundi yote sawa, ni kundi lililokuwa upande huo kwa upande ule, natakiwa wakati wa fitna ujiweke nayo mbali, wakati wa fitna kwa jiweke nayo mbali. Tukaona pia athari mbalimbali zinazoashiria jambo hilo, zinazoonyesha kwamba mtu wakati wa fitna akiwa jiweke mbali na makundi ya fitna. Athari za masahaba na athari za matani, zote zikiwa zinaashiria jambo hilo. Jambo la pili katika mambo aliyokuwa akiyafanya salafu masali wakati wa fitna ili kujiweka mbali ni luzumu lbuyut. Wakati wa fitna salafu alikuwa akijilazimisha kukaa ndani ya majumba ili fitna isiwapate, na kusoma athari ya Bisha Bushiru Mahomba aliyekuwa akiongea na Yazid bin Abdullahi bin Shikhir, akimuuliza makana mutarifun yasna ila haja fi nasi haiki. Mutarif ni ndugu yake huyu Yazid, aitwa Mutarif bin Abdullahi bin Shikhir. Kama nini alichokuwa akifanya mutarif ndugu yake wakati moto ukiwaka, ya moto wa fitna? Ala kama ya zamkara bahati, alikuwa na lazimu nyumba yake hatoki ndani ya nyumba yake, wala ya kuhu lahu jumata wala jamaa, wala haini kuswali na hawa watu sala ya jumaa wala sala ya jamaa, sababu ya kuogopa nini? Hata tajale na muama injati. Jambo la tatu tukaona ni alharbu ni mawaqiha. Masalafi walikuwa katika wakati wa fitna wanaangalia iko wapi, iko pale, wao wanakimbia zile makambani. Na katika hili tukaona athari aliyopokea al-Imam Bukhari rahimahu Allah ta'ala. Imam Bukhari katika sahihi yake aliweka mlango anasema babu taabudu fi fitna, mlango wa kwenda kijijini wakati wa fitna, nifanya bidui kwenda kulima kufuga. Kisha kaleta kwa sanadi yake hadithi kutoka kwa Salama bin al-Aqwa kwamba Salama aliingia kwa Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi akamwambia, ya bin al-Aqwa irtadatta ala atibaika ta'adatta, kwamba wewe Salama bin al-Aqwa umerejea kwa mikondo yako, kwa visigino vyako, ta'adatta umeamua kuwa mtu wa mashambani. Namuuliza mshangaa Salama sahaba huyu, kumwambia la, sijafanya hilo ili niwe mtu wa mashambani kwa maana ya ubidui, lakini nimefanya hivi kwa sababu Mtume aliniamrisha na Mtume aliniidhini, alipa idhini ya kufanya hivyo, aliniamrisha mimi nikakae kijijini wakati wa fitna. Kati wa fitna na nithibiti pia katika athari iliyopokelewa na Yazid bin Abi Ubayd kwamba alipowaua Uthman bin Affan, Salama alikimbilia zake akaenda sehemu moja inaitwa Rabata kijijini, na akaishi huko, akaoa akazaa watoto, na hakuacha kubaki huko mpaka muda mchache kabla ya kufa, ndio alirudi Madina na akafa, akafa katika mji wa Madina. Jambo la nne katika mambo ambayo tunaona masalafu walikuwa wakifanya wakati wa fitna, al-i'rada na habari, kama ikitokea habari ya fitna wanapuuza kuzijua zile habari mashaka, kisha tule watu bado wanaongea fitna wanaondoka. Sio sisi leo tukisikia sehemu kuna mambo ya fitna, basi unakwenda kupata ubuyu maneno ambayo atakusababishia wewe kuingiza katika tatizo. Sawa, kwa masahaba na salafu na sale walikuwa wanakimbia, hawaendi katika sehemu ambayo kuna habari za. Tuliishia hapa tabula nne, leo tunaanza na jambo la tano katika mambo walikuwa wakiyafanya wema waliotangulia wakati wa fitna. Jambo la tano, atathabutu fi umuri wa rifq fiha, ni kutathabat. Kutathabat maana yake kwamba ukiletewa taarifa kabla ya kuzifanyia kazi unazithibitisha, unafanya uhakika kwa zile taarifa. Je, ni kweli au si kweli? Zimethibiti au hazijathibiti? Tunatafuta kuthibiti kwa zile taarifa. Kadhalika, wakati huo huo unakuwa mpole, taarifa sikujie ukawa kama moto, kama kijinga cha moto. Hapana, kuwa na rifq, kuwa mpole katika zile taarifa, katika yale mambo. Zaidi sana uyapokee kama jinsi alivyokuja, kisha yatafutie ukweli wake na mka wake kama jinsi alivyokuja. Kisha baada ya hapo ndipo utajua nini cha kufanya. Ikiwa ndani yake kuna heri, basi ikiwa ndani yake kuna shaki, ukae mbali na jambo hilo la shaki. Qala amara Allahu ta'ala bitathabuti fil umur, Allah ameamrisha jambo hili sawa la kutathabat katika mambo, tuhakika katika mambo. Wa amara nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bidhalik, lakini si Allah tu bali na mtume wake ameamrisha watu watathabat katika mambo. Akasema, lianna adama tathabut, kwa sababu kuto kutathabat, kuto kufanya uhakika, tafuta uhakika katika mambo, kulumu kadi adi ila ma la yuhal uhbabu, unaweza ukapelekea tukaingia kwenye yale yasiyo himidiwa, yasiyo himidiwa, sawa, mwisho wake, yani mambo yasiyopendeza, mambo yasiyopendeza, yasiyofurahisha. Sababu tungia naweza kumtuma mtu jambo kwa sababu tu ametoa taarifa, lakini kumbe yule bwana ana jambo hilo analo, ukamtukana, ukampiga, ukamvunjia heshima yake, ukamtangaza ubaya, kisha baadaye ukathibitikiwa kwamba sio kweli, ukawa unaona aibu, unajuta. Sasa ushamvunjia heshima, huwezi kuirudisha. Kwa hiyo ndio faida ya kutathabati katika yakulu Allahu Ta'ala. Katika jambo hili kuna maneno ya Allah yanayosema, naweka wazi mbaya wa jambo hili. Anasema Allah katika sura Al-Hujurat ya 6, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mlioamini, injaakum fasiqun binaba'in, muovu yoyote akikujieni na habari, fatabayanu, ihakikisheni hiyo habari kabla ya kufanya kazi, yani itafutieni ubainifu wake kabla ya kuifanyia kazi. Sawa, bila jeraha fatathabati, ithibitisheni antusibu qauman bijahalati, ili msije mkawapelekea watu mambo yasiyojulikana, mambo mambo yasiyokuwa na uhakika. Fatusibu ala dhafati min alimin, kisha mkawa baadaye kwa yale mliyoyafanya mwenye kujuta. Qala Ibn Kathir rahimahullah ta'ala fi hadhihi al-aya, anasema Ibn Kathir, Allah amhurumie katika aya hii, anasema hivi: ya'muru ta'ala bitathabbuti fi khabari fasiqi liyuhtata lahu لِأَلَّا يَحْكُمَ بِقَوْلِهِ فَيَكُونُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ كَاذِبًا أَوْ مُخْطِئًا فَيَكُونُ الْحَاكِمُ بِقَوْلِهِ كَذَا اقْتَفَى وَرَاءَهُ وَقَدْ نَهَى اللَّهُ عَنِ اتِّبَاعِ سَبِيلِ الْمُفْسِدِينَ وَمِنْهَا امْتَنَعَ طَائِفٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ من قبول رواية مجهول حال احتمال فقهي في نفس الأمر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى تفسير القرآن العظيم كراسة النبي النتيس. سيرة ابن كثير من الله تعالى فما الأمر إن شاء الله سبحانه وتعالى يأمر الله تعالى بالتثبت. الله تكف ونأمر إن شاء watu watafute uthibitisho wa habari zinazowafikia, utathabutu fi khabari fasiq, katika habari za mtu mwovu, tafute uhakika wa uthibitisho. Liyahtata lahu, ili mtu aweze kuchunga, aweze kuchunga, aanze kuchukua ihtiyati kwa ajili ya kitendo hicho cha kutafuta uthibitisho. Kuchunga nini? Kuchunga uongo wa habari, kuchunga fasadi ambayo inaweza kutokana katika ile habari. Yahtadhar ili yahtadhar li ajli ili ati tathabbut, ajili ya kutafuta uthibitisho wa habari. Ndio unatafuta uthibitisho wa habari, kuna vitu vingi unajichunga, kuna vitu vingi unaviangalia, utagundua kwamba ni jambo hili, hata kama ni katika familia. Ndio akaambiwa, mimi nimeona nimekuwa kuna mtu simwelewelea, anaingia fuatilia, sio tu unakwenda nyumbani na telefoni, la, fuatilia kwa njia nzuri ambayo utakaona ni mnasi. Utakapogundua, basi utachukua maamuzi ya kwanza. asema lialla yahkuma biqaulihi, ili mtu asije akahukumu kwa ile kauli yake, kama bwana mimi naona fulani anafanya hivi au naona msikia fulani anasema, fayakunu fi nafsi al-amri kadhiban aw muftia, kisha ikawa katika ule katika lile lile jambo ambalo yule mtu kamwambia, akawa mtu ni muongo au kakosea. Hakusema uongo, lakini alichokisema ni sahihi, akasema kimakosa. Bwana, mara ngapi watu wanaongea maneno lakini akawa maneno sio sahihi, hata kama yeye hajakusudia kuongopa, au mtu akaonea akaongea maneno lakini amekusudia kuongopa. Kwa hiyo sisi katika Uislamu tunafundishwa nidhamu ya kupokea habari. Maana katika ilmu alhadithi wale papa wamesema kwamba hatuchukui habari kwa mtu ambaye ni majhulul hal, majhulul hal, kwamba amenihadithia Musa na Musa na Musa amemhadithia nani? Musa ha? Musa bin fulani mahali hali yake ikoje? Allah salafu thiqatu thabtu alimu mutamanu halas fakhabaruhu sahihi. Awa amenihadithia fulani, mahu fulani, hakuna mtu anaitwa fulani, hadha rajulu majhul, rajulu majhul. Sababu kwanza hatuwezi tukatafuta hata hali yake, kwa sababu tunatafutaje hali yake? Mtu mwenyewe hajulikani ni fulani, hata kutajia jina, lakini jina lile mtu hayupo katika ubongo wako, ufahamu mtu yule hawezi kuletea habari. Au ametuhadithia fulani Yunus, Yunus na Yunus, man hadha Yunus, hadha Yunus, huyu anaitwa Yunus, wewe unamjua? Mimi simjui. Na wewe nani? Simjui. Unajua hali yake ametoka hapa? Sijui. Basi habari zake zatuzipokea, sababu hali yake ilipokuwa haijulikani, maana yake ni kwamba hakukuwa kunafaa kuchukua habari ya mtu huyo. Wazi, tuchukie taarifa, tuchukie habari kwa majhulu lhali. Sasa anasema muallif, fayakunu lhakim biqaulihi kad ihtafa waraahu. Sawa, baada ya kutathabat, baada ya kutathabat, huyu mwenye kuhukumu kwa kauli yake anakuwa ametataba, iktafa, amefuatilia nyuma ile habari, aliyehukumu habari fulani, baada ya kutathabat anakuwa ameifuatilia. Mundo dini yetu inataka kabla ya kuhukumu chochote katika habari lazima ufuatilie, ihtamara tatabba waraahu wa waraa dhalika alkhabar. Waqad naha Allahu an ittiba'i sabili al-mufsidin, na Allah ameharamisha, amekataza watu wasifuate njia za waharibifu, watu waovu wanaofanya ufisadi katika ardhi. Watu usiliona katika ardhi hawana tabia kufuatilia habari. Leo ukiingia katika mitandao ya kijamii, sawa, mtu tu anaweza kutuma chat habari fulani, kutupa habari fulani, basi tuna wakati fulani inawezekana tukani kituo ambacho kikubwa cha habari, habari fulani, watu wanaosoma ule mtandao hapo hapo wanaanza kuchangia, wanaanza kuchangia jambo ambalo linaleta baadaye nini? Uharibifu katika ardhi. Sasa bwana, daraja pale darajani limevunjika, watu wa upande ule hawatoki, watu wa upande ule hawaingii, hapo wataanza kusema makandarasi hawajui kujenga, serikali haijui kusimamia kadha wa kadha kadha. Lazima tutapata wanaita michango ile comment, lazima tutapata watu wamechangia, hajaenda kuona wala hajui wala hana hakika. Kwa taarifa niliona juzi njia baina ya Kibondo na Kasulu imemomoka, na picha kabisa na magari zinazama ndani ya maji. Haikumuuliza Mustafa, Mustafa anasema uongo, na kituo kilichotangaza hizo habari ni kituo maarufu, kituo kikubwa, ambao Mustafa yeye, huyo ninasema Mustafa ni katika watu ambao anahusika na mambo ya uangalizi wa barabara hizo za huko, anahusika mambo ya uangalizi wa barabara za huko. Bana, hizi habari za kweli hasa habari za uongo? Na nashangaa kwa kituo kilichotangaza habari hizi za uongo, malengo yao ilikuwa ni wazi. Kwa taarifa ukizipata usizifanyie kazi, muulize mtu ambaye amefika kwako, lakini pia yupo maeneo yale na anahusika na lile jambo. Wazi? Mbona mwamini kama atakuwa ni sika atakwambia kweli? Tathabuti upatikana baada ya yule bwana kusema, lakini chini ya ile habari kulikuwa kushauri komiti zaidi ya 100, na kila mtu anachangia kijana na kujua yeye. Wazi? Hapa tunaona umuhimu kufuatilia. Na maana Allah akasema, wale wanasema Allah amekataza watu kufuata njia za waharibifu. Wa min hauna imtana ta'ifu min al-ulama'i, na kwa ajili hii, na kwa ajili hii wamekataa kikundi kikubwa cha wanachuoni, wamekataza min kabuli riwayati majhuli lhali, wamekataa kukubali riwaya ya mtu hali yake haijulikani. Na kuna majhulu lhali na majhulu laini. Acha majhulu laini, huyo ni ashad, sababu akimjiga saa kwani mtu ambaye hayupo unamtaja, lakini huyu aliyekatazwa na wanachuoni ni mtu anajulikana yupo, lakini hali yake ni majhulu. Hali yake ni majhulu, haijulikani, ni sika usiosika, kweli usikweli, katika wale waharibifu sio waharibifu, wahakadha lihtimali fistihi fi nafsi, kwa kule kupata dhana ya kuwa anaweza akawa ni muovu katika lile jambo analotuambia, anaweza akawa ni fasi katika lile jambo analotuambia. Ndio maana Allah akasema alladhina amanu ja'akum fasik, mtu asiyejulikana habari zake zinatoka wapi, ameitwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni fasik, atakuja kuondoka kwenye hili jina la fasik baada ya kuwa tumetathabat habari zake na hali yake. Qala al-musannif hafidhahullah wa an Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat dakhala rahtun min al-yahudi ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam faqalu. Hii ni athari nyingine inayoashiria at-tathabbut fi al-umur wa rifq fiha. Ni athari inayoashiria upole katika kupokea habari. Unapokuwa habari kabla kuzifanyia kazi, inabidi uwe mpole. Hata kama ni nzito, na baadhi ya za kuwa nzito zinatia hasira, basi kuwa mpole katika kuzifanyia kazi. Kuna siku moja kundi liliingia, kundi la Mayahudi liliingia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuja kumtembelea Mtume. Faqalu assalamu alaykum. Assalamu maana yake ni nini? Al-halak wal maut, maangamio na kifo kiwe juu yenu, wewe Mtume na uliokuwa nao. Ambao miongoni mwao alikuwa ni nani? Ni Aisha radhiallahu ta'ala anha. Okay, qalat Aisha fafahimtuha, na kisamu salam bila tofautiana kidogo, assalamu alaikum na mtu akisema assalamu alaikum unaweza ukahisi kama kasema assalamu alaikum. Na walikuwa wakusudia kwamba yawe maneno yalifanana na ile Mtume sa salam akiitika, aitike dua ya maangamio ili aangamie. Akasema Aisha mamba radhiallahu anha fahimtu, mimi nikafahamu ile salamu, nikafahamu yale maneno. Eh? Fakultu, nikasema wa alaykumus salam wal la'na. Wa alaykumus salam wal la'na. Namba juu yenu hiyo haya maangamia hayana hicho kitu. Kiwe juu yenu lakini pia na laana. Na laana iwe juu yenu. Kala, kalat Aisha ndio mpokeza hii riwaya. Anasema faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tume sallam akasema niambia. Mahala ya Aisha, taratibu ya Aisha. Mahala, taratibu. Inna Allah yuhibbu rifqa fil amri kulli. Kala anapenda upole katika mambo yote. Yaani maana yake kuna mafuta pote. Waalaikum salaam wallahi. Ni kweli na mimi nimefahamu hivyo hivyo. Lakini mimi sikujibu hivyo. Mimi nimejibu tu kifupi chake ili kuendana sambamba yale maneno aliyosema na mama. Bora. Anasema nikasema wa alaykum assalam wa la. Qala fa qala sallallahu alayhi wa sallam ya Aisha inna Allah yuhibbu rifqa fil amri kulli. فقلت يا رسول الله mimi nikasema Aisha anasema nikasema ajitetea Aisha Allah Taala nikasema eh mjibu wa Allah awala mtasma ma qalu hivi unjasikia alichosema eh Aisha Allah Taala ana hisi kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuelewa yeye kaelewa akaona wanastahili wapigwe na lana. Angalia upole ana yani hii ndio inaonyesha upole katika mama. Kama ilikuwa jambo gumu jambo mzito lipokee kwa upole. Limalize kwa upole. Sawa? Eh. Hakuna sehemu palipokuwa na upole isipokuwa hilo jambo lilikuwa zuri. Yaani upole ulimpaa pande. Hakuna sehemu ambapo kulikuwa na ususwavu isipokuwa ule ususwavu ulichafua na kuharibu mbele. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kad qultu, na mimi nilielewa walichosema kad qultu wa alaikum, na mimi nishasema kwamba wa alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalamu alaikum wa alaikum. Baada ya nasho nasema kafiri wanaambiwa wa alaikum wanapokuwa wanatoa salamu ya sura hii kumfuata Mtume alayhi salatu wasallam. Kwa kusema assalamu alaikum, naona sema wa alaikum salam. Kama alichokuambia ni amani, wala mwambiaje maangamio. Kama atatamka assalamu alaikum, sema wa alaikum. Kuambia maangamio, na mwambie maangamio. Kwa assalamu alaikum, unasema wa alaikum salam. Amani wa juu yako, pia amani wa juu yako. Hakuna ubaya katika hilo, sababu yeye katangulia kuombea amani. Na wewe mwombea amani. Amani inakuja na vitu vingi, inawezekana ikawa sababu ya amani ile kuipata kwa sababu ya kuingia katika Uislamu. Lakini Uislamu ni dini inayofundisha tabia nzuri, namna gani ya kuishi na wao, hata wale tusiokuwa dini moja. Wazi eh? Alhadithi akhrajahu al-Bukhari fi sahihi. Anasema muallif fatathabbutu warifqu, kutaka kuithibitisha habari unapoipata kujua ni sahihi au si sahihi. Warifqu, na baada ya kuthibitisha kama ni sahihi ikawa inakuumiza, kuipokea kwa upole. Mimma hatha alayhi shar'u almuslimina fi umurihim kulliha. Sawa, ni katika yale ambayo sheria iliwahimiza Waislamu kwenye mambo yote, kwa lazima tuwe wapole kwenye mambo yote, na habari zote tunazopokea tutakiwa kuzifanyia kazi mpaka tuzithibitishe. Baka tuzithibitishe, fanya hivyo maisha yako, shughuli zako, utasalimika na vitu vingi. kabla ya kuingia katika jambo athibitisha kweli si kweli, na kama ni kweli mko katika sura gani. Ukiletewa kesi usihukumu na mtu mmoja, mwite na yule mwingine ambaye anakuja kushtakiwa, wasikilize wote wao, kisha ndio utatoa hukumu. Msikiza mtu mmoja tu kwa hukumu utadanganya. Sawa, usikilize mtu mmoja, kisha usikilize na watu wengine ambao wanahusika na hiyo kesi pole. Na kama ni jambo ambalo unahitaji ushauri, tunatoa ushauri. Ha? Kama unahitaji ushauri, kama jambo ambalo unahitaji kuuliza na watu pembeni, sio na haraka, fuatilia na watu pembeni, usikilize. Ukiwa mtu hivyo utajikuta unasalimika katika baadhi ya fitna. Na zinakuja hizi ni katika namna gani salafu na salim walikuwa wakitahadhari na fitna. Asema fakaifa bi awqati alfitan, vipi wakati wa fitna? Yani kama kutathabat na upole ni katika mambo ambayo sheria imehimiza Waislamu katika mambo yao yote, vipi wakati wa fitna? Maana yake wakati wa fitna ndio kutathabat, kuhakikisha mambo na kuyaendea kwa upole ni mbadi au la zaidi kuliko katika hali ya nini, katika hali ya amni wa salama. قال مطرف بن عبد الله قال مطرف ابن عبد الله الشيخ خير رحمه الله اتى على الناس زمان انا سي مطرف اتى على الناس زمان ساسا hivi tayari imekusha kuja kwa watu zama. Khairuhum fi dinihim almutasari, mbora wao katika dini yao ni yule mwenye haraka haraka, ndio ambaye anafanya mambo yake haraka, ile kitu shafanya maamuzi nyingi. Sawa, kwa nini kafanya makosa? Kafiri ya nafsi, kafiri kabisa nafsi. Almutasari, mwenye kuwa na haraka. Wasayati ala nasi zamani, na kadhalika itakuja kwa watu zama. Khairuhum fi dinihim almutaanni, khairuhum fi dinihim almutaanni, mbora wao katika dini yao ni yule mwenye utulivu. Qala Abu Ahmad al-Farra, anasema Abu Ahmad al-Farra, sa'altu Ali ibn Uthabin fi tafsiri hadha al-hadith, nilimuuliza Ali ibn Uthman katika kutafsiri hadithi hii, yani anitafsiria hadithi hii, sijaifahamu vizuri. Faqala, akasema, kanu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ashabihi, watu walikuwa pamoja na mtume sallallahu alayhi wa sallam na masahaba wake. Idha umiru bishai'i, wakiamrishwa jambo, tasara ilayhi, wanaliharakisha, wanaharakia kwenda. Wa amma al-yawma, ama sasa hivi, fayambaghi lilmu'min an yatabayyana fala yuqdamu illa ala ma ya'lam, fala yuqdamu au fala yuqdimu illa ala ma ya'lam. Ama sasa hivi yampasa muumini asiendee jambo isiyokuwa lile ambalo analojua, kwamba abainishe, atafute ubainifu wa jambo na asiendee isiyokuwa lile ambalo analojua. Kwa ule uharaka ulikuwa namna gani walipokuwa wakiendea mambo yao kabla na ama sasa hivi, unatakiwa kabla ya kuendea jambo ulitafutie ubainifu, kisha ndio uende. Akhaja al-Bayhaqi fi shu'ab al-iman. Kwa Mutarrif ibn Abdillah alikuwa anaelezea zama za wale waliotangulia namna gani walikuwa kwenye mambo ya kheri Na kama baada ya mambo kuharibika kwa kunahitajia nini? Utulivu wa kuendea mambo ili kuweza kuepukana na makosa. Waqala Ibn Sirin, kadhalika pia akasema Ibn Sirin, lam yakunu yasaluna alil isnad, watu zamani walikuwa hawaulizi kuhusu isnadi ya hadithi. Yani wakipata hadithi wanapokea tu, wanapokezana. Falamma waqa'at alfitna, fitna ilipotokeza, qalu, walisema, samu lana rijala, katika kila habari walizokuwa wakizipata wanasema tutajieni watu wenu waliopokea hizi habari. Fayunzaru ila ahli sunna fayukhadhu hadithu, tuangalie kwa watu wa sunna ili tuweze kuchukua hadithi zao, kama wao ndio watakuwa wamepokezana. Wayunzaru ila ahli bid'ahi, na kuangalie kwa watu wa bid'a, fala yukhadhu hadithu. Sasa akiwa watakuwa wao wamepokea hadithi hii, basi hadithi yao isichukuliwe. Famana hadithu salaf wa tashaddud fi tathabbuti inda wuqu'il fitan, manhaji ya wema waliotangulia ni kutathabbat katika habari wakati fitna inatokea. Wanatia mkazo katika kuhakikisha habari wakati fitna inatokea. Wa inna man ra'a hala al-maftunin, na kwa hakika mtu yoyote atakayeona aliyeona hali za wale waliofitinika fi hala fi hadha al-asr, katika zama hizi, wajada masadirahum allati yasduruna anha masadirul asli fiha huwa al-kadhib, atapata vile vyanzo vyao ambavyo wanachukua habari, vyanzo vya asili kabisa ni uongo. Kawakalati lambai na alamia, kama vilivyo vile vyombo vya habari vya kilimwengu vya kimataifa, wakalati lambai, vyombo vya habari na alamia vya kimataifa ambao vinafahamika kwa kueleza maneno ambayo hayakuthibiti, maneno ya uongo kwa sababu ya maslahi yao binafsi. Na katika hichi kitabu mwalimu ameweza kutueleza sababu na malengo ya vituo vya habari, na ni akina nani ambao walioviweka hivi vituo, na pesa za kuviendesha hivi vituo zinatoka kwa watu gani. Anasema zinatoka kwa baadhi ya viongozi, baadhi ya watu ambao wanaongoza ulimwengu, na lengo ni kwa sababu watu waligundua kwamba kupitia habari dunia inaweza ikachafuka wakati wowote. Kwa hiyo wao wakamiliki vile vyombo, kisha wakawa wanaingiza mambo yao kupitia katika hivi. Wazi? Wa mawaqi' tawasul ijtimai, na mitandao ya kijamii, mitandao ya mawasiliano ya kijamii pia ni katika vitu ambavyo maneno mengi ya fitna yanapitia humo. Wasaiti munazamat mashbuha tabusul kadhib, kadhalika pia na taasisi, sawa, taasisi, baadhi ya asasi mbalimbali zenye shubha, sio asasi za sawasawa, asasi zenye shubha, asasi za kihizbi, asasi za kafiri, na taasisi mbalimbali ambayo wanajiita na mwingine na taasisi ya kulinda haki za kibinadamu, taasisi kana, taasisi yanayotetea jinsia, taasisi yanayotetea kadha wanawake, haki za wanawake. Hizi wasaa kuna zamani mashuhuri ambazo asili yake ni kuingiza mambo kama haya. Wakadara annas thawrat, na watu wameshuhudia maandamano. Thawrat ni maandamano, hizi vurugu za kutoka barabarani, watu wameshuhudia maandamano kama ta'ala hadhi al-akhbar, yamepatikana kupitia hivi vyombo, hizi habari zinapita katika hivi vyombo, maandamano yamepatikana kupitia hivi vyombo. Kama mtu yuko sehemu kajificha chumbani kwake, anaanzisha fulani ya faili atoke, angalia ameua watu, ikitoka mnakufa kweli. Afu nyinyi mliokuwa ndio mnakuwa picha sasa, angalia watu 15 wamekufa sehemu fulani, wale watu 20 wamekufa sehemu fulani, watu wa sita viongozi wa mifugo, watu kadha hivi. Kwa watu wakomiti ni kweli tunazungumzia sukari panda bei, mahindi panda bei, na mchicha pia, angalia mpaka ndimu. Haiwezekani, ni kweli ukija sokoni utakuta vimepanda bei kweli, lakini sasa upandaji wa bei na ushikaji wa bei sio hatimiliki ya kufanya wewe nyinyi mfanye fujo. Ni mambo ya mabadiliko, yanapanda na yanashuka. Mbona yakishuka mseme? Sababu kila kinachopanda huwa kinashuka. Ndio maana leo tunasema vimepanda, ndio maana tunasema vimepanda, labda upunguaji wa mvua au rutuba, au Allah hakutaka tu mazao kipindi hiki yawe mengi, akataka mazao mwakani yatakuwa mengi. Mambo ni mambo ya riziki za Allah subhanahu wa ta'ala. Yani upatikanaji wa maji labda unaweza kusababisha umeme ukapatikana, ukosekanaji wa maji kusababisha umeme ukawa mdogo, ukosekana watu wakapewa umeme nusu maeneo maeneo, sababu watu wa shughuli zao za umeme wa 24 masaa 24 wakalalamika. Hili hakifanyi watu watoke chini ya tabu mwezi wao wakaleta fujo, lakini vyombo kama hivi huwa vinasababisha hali. Na sasa hivi kuna redio za mitandao, kama mtu afungua kituo cha redio cha mtandaoni, redio inakuwa mtangazaji ni huyo huyo mtu mmoja. Yeye kazi yake ni kuchukua TV yake nini spika yake, anajirekodi kisha funguliwa ule mlango wa kutupa kile ambacho shikirekodi, anapaa redio yake. Tena naweza nikaipa redio jina la mtu, hii ni redio ya mtu fulani. Shughuli zake labda sana, sisi tutakuwa tunaongelea mambo ya biashara, mambo ya siasa gani. Ukiomba leseni napewa, lakini inaweza ikatumika hiyo kwa njia hiyo, kisha baadaye ikabadilika ikawa na fanya kazi nyingine, kwa sababu ushapata wafuasi ili kuisikiliza. Ukisema kitu tu utakuwa na watu ambao watakusupport, kisha kitaingia mtaani na kitaleta balbala zaata. Haya ndio mambo ambayo anaeleza mwalimu, huwa yanafanyika kueneza nini? Kueneza fitna. Asema waqad ra'a an-nasu thawrat qamat 'ala hadhihi al-akhbar sara bisababiha safku lid-dima, watu wamewahi kushuhudia maandamano yaliyosimama kupitia njia hizi za vyombo vya habari, yakapatikana kwa sababu yake mambo yaliyosababisha damu kumwagika, kumwagika kwa damu. Sawa, kumwagika kwa damu. Walam ta'ud bi khairi, walam ta'ud bi khairi, maandamano hayo hayakuwahi kurejesha majibu ya khairi ala biladi muslimina, katika miji ya Waislamu. Kwa hivyo mtoa kusumbana sawa, jeshi likamtoa likasimama, simamia uchaguzi, akashinda nani, Muhammad Morsi miezi sita, naye akaondolewa, jeshi likamwondoa, akashika nani, Abdul Fattah Sisi, ambaye asili yake alikuwa ni kanali au nani, mkuu wa jeshi. Ikageuka leo tayari shakuwa rais. Wabaadhari, hali iliyokuwa ikikataliwa kwa kusababisha baadhi ya watu kufa, watu walikuwa wanakaa ule nani maidani Tahariri, uwanja wa Tahariri, wiki wanakula vipande vya mkate, wiki hawaendi kulala, hawaendi kula, hawaendi chooni, hawaendi chochote, hapo hapo mambo yote yanaishia hapo, mpaka fanyaje kufikia katika toka. Lakini hakuna heri kupatikana, kuna heri kupatikana na damu za watu zikamwagika. Walam ta'ud bi khairin ala biladi muslimin, shisha nasema fa aina tathabbut inda haula, aina tathabbut. Kwa mfano tunaambiwa rais afanye, sasa sisi tuko huku buzebazelo, rais iko Ikulu, sisi tajaji kama hivi. Anayetuambia hatumjui. Hatumjui hali yake wala hatumjui aini yake. La naarifu halahu wala naarifu aina. Hatujui hali yake wala mtu mwenye tumjui. Au tunamsikia kwa sababu ya kusikia sikia fulani. Inawezekana mtu mwenye kama mwanamke. Inawezekana akawa si Muislamu. Abadan. Sasa tupokee habari kutoka mtu asiyekuwa Muislamu, bali hata akiwa ni Muislamu, kunahitajia nini? Uadilifu wake, ukweli wake, cha Mungu wake. Tupokee habari. Injaa kumfasikum binabain, tabayyana walfasiq yadkhul fihi muslim. Muislamu anaingia, anachukua hukumu ya ufasiki. Na wengi wanaoko katika mitandao, hali yao ni hizi. Tena katungie ya taamaduna kadhi. Wanakusudia kusema uongo. Basi ipo mitandao ambayo ndio hata hii mitandao habari za umbea. Kama huyo habari zake zote ni za uongo. Hata kama itathibiti kama za kweli, lakini huko zilikotoka zimetoka baa, kutoka sokoni, kutoka wapi? Ambazo haifai Uislamu huko. Sileza na huko. Zifanyia kazi. Tatakiwa kusitia. Sasa nasema ikiwa hali ndio hii, fa aina tathabbut, atathabbutu al-ma'mur min kitabillah, ipo wapi kuthibitisha? Utafuta uhakika wa habari kule kulikoamrishwa kutoka kwenye kitabu insha Allah subhanahu wa ta'ala. Nastamir al-adhan atatolea au Ahí ya sabemos que utiliza para los distintos.